geçiyordu sevgiden. Gülüşüne denk geldim. Epeydir yerini unutmuşken şu kalbimi hissettim. Peşine taktın beni, sensiz duramıyorum. Galiba dünyanın en güzel aşkını yaşıyorum. Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim. Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim. Topla hadi beni kapılarından, ne gurur ölüyorum aşkından. Sevince böyle mi oluyor insan? A gönlüm peşinde yerle yeksan. Topla hadi beni kapılarından, ne gurur ölüyorum aşkından. Sevgilim kalbimin kalbisin sen. Bir inansan, bir inansan. Ben böyle bir şey görmedim. Bu güzellik çok fazla. Öpe öpe doyamadım sana. Kıyamam ki asla. Zaman yok yanında sanki. İçine çektin beni. Bakmaya doyamaz yer gök sana. Sen aşkın efsanesi. Saçlarının gölgesinde beş dakika dinleneyim. Yanağındaki gamzene izin ver gizleneyim. Topla hadi beni kapılarından, ne gurur ölüyorum aşkından. Sevince böyle mi oluyor insan? A gönlüm peşinde yerle yeksan. Topla hadi beni kapılarından, ne gurur ölüyorum aşkından. Sevgilim kalbimin kalbisin sen. Bir inansan, bir inansan.